Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień, że spełni się najpiękniejszy sen. Ja wierzę, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że spełni się właśnie ten sen. Będzie tych kłamstw wokół sami rozsądni ludzie. Kiedy nikt nie będzie już kradł, kiedy poskromimy swe żądze, nikt nie będzie już wolny się bał i przestaną już rządzić pieniądze. Kiedy tu nie będzie już nikt już nikogo jak zabijać, kiedy nikt nie będzie już sprawdzał, w jaki sposób ty żyjesz, kiedy nie będzie znów widział tylko w tobie wroga. Wszyscy będą wolni i zaczniemy wszystko od nowa. Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień, że spełni się najpiękniejszy sen. Ja wierzę, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że spełni się właśnie ten sen. Kiedy wreszcie to zrozumiemy, że jesteśmy tacy sami. Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień, że spełni się najpiękniejszy sen. Ja wierzę, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że spełni się właśnie ten sen. Ludzie, kiedy nikt nie będzie już kradł, bo nie będzie już czego, nikt reklamy nie będzie żywał, ani kasowskiego. Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień, że spełni się najpiękniejszy sen. Ja wierzę, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że spełni się właśnie ten sen. Ja wierzę, że